Oj, było ładnie, Ask the Deep z 2015 roku. Skąd Soleil się pojawia na samym początku audycji? No, bo Soleil właśnie wydała nowy album i Soleil pojawi się oczywiście z nowym albumem Po ciemnej stronie mocy, ale będzie trzeba na najlepsze albumy, nie powinnam tak mówić, bo Son Nux przepiękny i Fabrizio przepiękny i Colin Stenson też będzie przepiękny, ale najciekawszy album dzisiejszej audycji będzie na sam koniec. Żebyście nie pospali, no trudno, moi drodzy. 6 minut po drugiej. Zapraszam ciepło na naszą grupę i na naszą stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Saltillo, Saltillo. The bitter breeze from the woods and meadows, yeah. I've been fooled, I was never one to question. Now you're here like a rock to take me anywhere I need to be. Flood, flood the holes of my life with your words. Flood, flood the holes of my life with your words. I wanna watch you wreck all the paintings in my house as you run down. Inside my chest beats an insect heart. Its legs will kick, its wings will start to pull away from the rest of me. And better things like golden states. And I've been fooled before you. I was so unsure, I let life rule me. And flood, flood the holes of my life with your words. No i tak, i znowu tak wyszło. Dobrze. To bo ja tu klikam na znanym portalu społecznościowym. A, zapomniałam jeszcze powiedzieć adres mailowy, gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania, csm@polskieradio.pl. To był Saltillo z nowego albumu, utwór Flat, a teraz przed nami Son Nux, ale zanim Son Nux z nowego albumu się pojawi, to mała przypominajka, jak to było kilka lat temu. albumu z 2013 roku Latarnie, a teraz nowy nowojorski Sonlux z epki, która zapowiada kolejny album Remedy. Are you dangerous with your measure of proof? Flaunt your slivers of gold, abscond with the truth. Yeah.

stolen from you. Free or sold. chyba jedyny taki pan jest jak Ryan Lott i Son Lux. Przepiękny, wspaniały ten nowy singiel, maxi singiel można by powiedzieć. Ja już doczekać się nowego albumu nie mogę, maxi singiel nosi tytuł Remedy. A teraz szufladka abstrakcyjnie alternatywna, czyli Colin Stenson. No inaczej być nie może jak abstrakcyjnie alternatywnie. No i pięknie. To był Colin Stetson, All This I Do For Glory. To jest tytułowy utwór z najnowszego jego albumu, a teraz sięgamy po odgrzebek. Mówiłam, że będzie jeden odgrzebek, ale on jest w sumie świeżutki. Układając dzisiaj audycję, pomyślałam, czego myśmy słuchali w zeszłym roku o tej porze. No jak to czego? 8 maja przecież była premiera. I'm

Moonshape'u i zeszły rok, 8 maja, premiera przepięknego albumu Radiohead. No dobrze, teraz wracamy do nowości. Fabrizio Paterlini, Secret Book, prosto z Włoch, prosto przy fortepianie.